الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة الليل ذکر کو سورة شمس پسی نزول کے پس سورة اعلان مخی سورة سر مناسبت یودا سورة شمس کی تفرقہ او جدائی دا قائد بیان کلا چا قائد یو شانتی ندی دا قید پارے سو پینزو شواہد ذکر کلیو چا شمس و قمر سمر جدا دی شپا و رز اسمان و زمکان او دا سی فجور و تقوی دا شواهد پاغی بیان کری تو صورت لیل کی جدائی دا اعمال بیانی تفریقان دا اعمال ذکر کئی او داغی دا پارم دو شواهد بیانی دا مناسبت داو چی سور شمس کی وی چې بالا مها بجورا تقوا دې نفس تعالی دوړ قسمه اختیار ورکړي دي د فجورم بد عملی او تقوا دې صورت کې ووم ذکرو کې خو یو به ذکر کې او بل وپری دي چن علینا للهدى دول سمایات کی نور سردا چو ظلاله جل ویل چن علینا للهدى والظلاله مونتا دوال قسمه قدرت حاصل له هدایتم کو غم رہیوم نو یوی ذکر که بلی ورسر قیاس تاوی فجور او دا تقوی تفصیل در امداو چه تصمودیانو ذکر کلو چه دا خلقو چه مالی سرب کلو خو بیزایا سورت لیل کی با اوی خلقو لبشارت ورکی یاری مال په ځای خرج کړی دی اته سو یاد کی به وی چې الذی یؤتی ماله یتزکا پرهیزګار اتقاغه دی چې مال ورکی او دې لپاره چې خپل ځان صفا کړي تزکیه کړي ناغله بشارت ذکر کړي چې ول سو په یرضا دې ورزاش او سلورم داو چلتے قدب لحویلو کن چی کامیاب شاغسو من زکاها چی خپل نفسی او ساتو نصورت لیل کی با اغا اعمال صالح بیان کی چی غیسر فلاح رازی کامیابی اعمال صالحا بذکر کی چی غیسر کامیابی حاصلی کی او پینزم داو چسنگے دغا تفصیلو کو نو دو دس ساہا مانا وہ کی سورہ لیل کی چکذبا و تولا دس ساہا مانا سو تکذیب کرو دو قرآن تکذیب کرو دو پیغمبر امخت نارو لو حکم داو چل تیویلو ازم باس عشقا هم بدبخت روجت شو نصور لیل کی باوی کسی دو جہنم تزیخا جہنم تبسوک سی اغ عشقا پھر لسم آیات کی وی لا اسلام الا الاشقا داوز سورت لیل دا تفریقہ دا اعمالو او دا اعمالو تاثیر اللہ وی جدا جدا دے دا اعمالو جدائی پدی رازی چی تاثیر جدائی ہر عمل کے اللہ خپل اثر چولے دے نیک عمل کے ہم او بد عمل کے ہم نو دی جدائی اصل کے اغه خپلو اثرات سره ده دا داو و ذکر کی سلورم آیات کی چن سعیکم لشتا استاسو عمل یو شان نه دی ډیر مختلف دی ډیر دی او بل نه جدا دی او بدل خلاصہ صورت دا چې دو شاهدان و ذکر کی داوی باند لیل او نهار او الذکر والانسا تذیب المقابل لکا نفا دے شاہدان بیان کلو خداوی دا صورت باندی چن نسائکم لشتا ابیار قصید اعمال تفصیل او اثرات جمع من اعطا واتقا وصدق بالحسنى دا اعمال صالحة دی نو دی اثر داشو فسنیسرو لليسرا بی اعمال قبیحة اعمال سیئة جمع من بخل واستغنى وكذب بالحسنى نو دی تاثیر سشو فسنیسرو للعسرا اب یار پسی دوڑا قسم ذکر گئی چن علینا للہدا وین لنا للآخرة والأولا تخویب اخرئی فانذرتکم نارن تلزا تر اخر پوری او بشارت وسیجنب والاتقا جہنم نبڑیر بیرتی اتقا او داغو تعریف اوکو چلذی یوتی مالو یتذکا مالی پزے خرچ کردے نو فیدہ بولور کی بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى قواد أشبان كلا چرا فرشي في الدنيا والنهار إذا تجلى أو قواد أروز كلا چرو خانكي طول الدنيا سمرا فرق دي بكي دشپی جدا تاثیرات تھی حضر وزی جدا تاثیرات تھی شپا کی خوف دے فساد دے او شر دے اور روز کے امن دے خیر دے او دا دنیا خوشحالی دے پکے سنگ جدا تاثیرات جدا جدا دی تو اسے دے انسان دا اعمال تاثیرم جدا جدا دی وما خلق الذکر والانسان اوہا چلا پیدا کرے دنیا کی نارینا او زنانا دہرے جدا جدا تاثیرات تھی نارینا زان لتاثیر دے او ځان له احوال اعمال دنیا کارونه او نو سازان لري یو شانتی ندی تا پس باندی گوادی اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّا چیقنن عمل استاسو کوشش استاسو دیر مختلف دیم یو شانتی ندی کنا سنکی عقاید یو شانتی نو اللہ وی اعمالم یو شانتی ندی دچا عمال صالح دی اعمال حسن دی طاعات تی عبادات تی چدا غیر بہترین سمرات تی او دچا اعمال قبیح دی سیئ دی چدا غیر نتیجی او دا غیر سمرات دیر خطرناک دی اسے تفصیل کی تسایکم چه عمل سنگ جدا جدا دی فاما من اعطا پس آغا سوکم چه دا اللہ حقی اداکم مخول بین ذکر کی قرآن زکا اعطا مانا خدا دا چه ورکلو سی ورکلو نو سی ندی ذکر کرین دا نه ذکر د دې لپاره چې عموم دې پکې عموم ته اشاره یې اعطوا بس دا الله چې حقوق نو هغه ادا کړو دا الله حق اول دا الله وحدانیت هغه ادا کړو الله له خپل صفت د وحدانیت ورکو چې الله واحد لا شریک دی دا دا حق دا غصی بیا اور پسی عباداتو اللہ طرفنا پہ انسان باندی کاغا عباداتی بدنیو کمالیو غیٹو لداکل اعطوا دا غصی دا اللہ رب العزت دین دا پارا مالی خرج کو مالی ورکو دغه دین کې ډیر ضرورتونه دي کنه چې بغیر د مال نه نکېږي دا ټول حقوق دي د الله نو اعطا معنا بدای پس هغه څوک چې ادا کړل الله حقوق وتقا او ځان بچو د ګناہوں نه او د شرکونو نه او د نافرمانی نه او د الله د مخالفت نه وصدق بالحسن او تصدیق وکړه په کلمه باندې چې ډیره ښایسته ده ولې حسنا مؤنث دی ذیل موصوف مؤنث پکاري صدق بالکلمۃ الحسنہ صدق بالملۃ الحسنہ تصدیق او کو پاکه کلمہ هغه عقیدہ چې وړه راخسته ده درد اعمال دي نو دي اعمال تاثیر داشو پسنو یسر للیسر اللہ ایمان با توفیق پر کودل آت جنت فسنویستی روحو دلب آسان کو انہ دلب ادا سے استعداد ورکو دلب ادا سے حمت ورکو دنیا کی چیدتا با دین کارو نڈیر آسان چی دته ودا الله عبادتونه ډیر آسان شي اگر چې په لنور خلقو نه تفوسو کې ناوي بہت بڑی تکلیف او نشي کېږي موږ دا نشو کولای دا ډیر ګران کار دی او دته الله آسان کړی دی پس نو یې سرو نمراتنا توفیق ورکول دي داسې بندګا الله طرف نه قسمه قسم سهولتونه حاصلېږي. آسان وکړو دلرام د پاره د جنت. واما من بخلا وسوکو چې ازه نکړ الله حقوق بخلیو کو په هر سبان دی نید اللہ دا وحدانیت سپر واو ساتلا عقیدہ کی بخلو کو نید اللہ دا عبادات سپر واو ساتلا نید آغا پنم باندی مال خرچ دار سنے بخلو کو بخلا دا آتوا مقابلہ کے دی چیسی ورنکلو وستغنام او ځانې بے پروا او غاڼو بے پروايي وکړه د حرام او د حلال او سفراتو نکو تقوا نو کنه او تقام مقابله کې ده د جایز او د ناجایز او سخيال یو نه ساتو واستغنا د ګنا او د نه ګنا سخيال یو نه ساتو د عذاب او د ثواب ور سره فکر نو دا سی بات چاو خواه وستغنا درسنه زانده وکذبا بالحسن او تکذیبو که ده کلمه ده توحید ده عمل شو سمره فرق ده این نسایکم لشتا نو تاثیری داشو وزنو یسرهو للعسران نالای مونگ بدلن اسان کو د پاره د جهنم وسنو یسرو دل او بل شان توفیق ورکوم دل او د بدو کارونو د ګناهونو د جرمونو د ظلمونو د اسباب بول ورکوم دا کار به د ډیر شوق دي سره به ډیر شوق وینی تو یولو سرا دیتر و دیر لذت حاصلی گی و تخا دغس ایخ پل مال پا گمرهو پا شیطانو کی دا بول دیر فانور کی دا کارون بات دا سی سانی ادا تول جهنم کارون دی نالاوی دل با دغا پل مخوار کمن دتا با دتین کار معمولی غنتی کار خواه چه او دور کاتاو کا او دسو کا دا بوتا دمرا گران خکاری او دس خا چه روی دا نشم کولی ما در دیر گران دا یو با زن تا با تتی کوموی کپلی میسری کلی دی توس ما تاوی تو با تو معمولی که هر دا دین تا دمرا گران خکاری فزنو یسیرو للعسران صلی اللہ رب العزت ہوئی چی عمال ولهم سفیده نشی ورکولی زا عمال خونشتا عمال خو برباد دی نمال خوشتے کنا بدی مال باندی بدیس انرس جنت تا اللہ وینا وما یغنی عنو ومالو اذا تردد پیدا نشی ور کولی دلرا مال ددوم کل چور غلید جهنم تا ترداس توی چی ده غر نسشی را ور غلی بکتا دیچ جهنم تا ور غلید نو بس وز دلیس چی پیدا نور کی انا علینا للودام اللہ بیشکا پا مونگ باندے ہدایت کولم دی چاہتا وارو امونگ باندے دے او بندہ گمراہ کولم دی چاہتا چاہ پا حق کے وارو دوارا اللہ سا ویوی ذکر کن ابلی پی قیاس کن دکار دے کی بیانی کی نو فَإِنَّ لَنَا لَلَّا آخِرَةَ وَالْغُولَانَ او بیشکا مونگ لرا اختیار دیم او زمونگ پا قدرت کی دی آخرتم او دنیا هم اللہ وی دوارا را سر دی نو یا بدبختا چه غواری نو دوارا و غوارا صرف دنیا سل غوار آخرتم و غوارا دنیا هم غوار دوارا بدل در کما نتوش پا دنیا پوری اون خطی دا آخرت خیال دیون ساتو واستغنا مستغنی شوی دیر غلط کار دیو کن اللہ ایما سر خود دوارا شده اور کوم ہے زسو کوم ہے تا ہما تاسو لد پیدا کری نسا دیر کوتا ہی اکلا دیر غلطی دی اکلا چی بستش دنیا دی وقفتا او آخرت تا دی بالکل داگی پرواد اونسات لدیر سپکتے و توقاتو فانزرتکم نارن تلزان ما یرولی ایتا سو داغی ورنا چی لمبو والده لا یسلاها الا الاشقام نبا داخلی گیا ایتا پا طریقی دو خلود سرم مگر اشقا بدبخت انسان تذکر آئیو مومنانو کی باندی ری چاگی با تو گناونو پوجا باندی داخلی کنا و داغی دخول پا طریقہ دو خلود نده امیشوال نده اگی خوبا تر سو وقت پوری اینو بس بیا بی اللہ و باسی سزا والاور کی پاک بے کی بیا بزی جنت تا و دلتا چوئی لا اصلاحا دلتا دا سوالی نمرات سوالی طریقی دا خلود سر دخا نبا داخلی گی دی جہنم تا میشا مگر اغا اشقام اغا چی صورت شمس کی ذکر کن ازم باعث اشقام بدبخت ای کن دنیا کی راپورتش او پساد جوڑ کی دیتا بدبخت ہوئی اللہوی دیبا جہنم تا دی لا اصلا بل سوک بنا دی بدبخت سوک دی اللذی کذبا و تولا داغا سوک دی چی تکذیب کلیو دا اللہ دا وحدانیت آمخ اڑو لیو داغا دا کتابنا مخی ذکر شکن کذبا بالحسن گورد توحید تکذیب کلیو دا سی بدبخت ہو اللہ دا وحدانیت تکذیب کرو دین نمانا او تولا او دا اللہ دا کتاب نے محر ولیو دا تخویب و خربیشو دا دا جہنمیان و حال اس ور بزی ذکر کی بشارت او دا جنتیان و حال وَسَيُ جَنَّبُ وَالْعَتْقَامُ او یقیناً دیر بیرت بشید دی جہنمنا پرزگاران دیر تجنب بیرت والد بیرش دیر لری بشید چه حدیث کوئی دی پین دو سو کالو پا منزل مد جہنمنا بیرتی دم رفا صلح دا پکی دا سوکا الاتقا اگا پرزگار ہے فرزگار سوک دے الَّذِي اُتِيمَا لَوْ يَتَذَكَّمُ دا اغا بندہ دے چی مال ور کئی دا اللہ پلار کئی مار خرچ کئی قصد پارا يَتَذَكَّمُ پل زلپا کئی دا محبت دا مالنا محبت چی دا مال دے کنا دا پس باندی لری کی گی چ سمره دمال ورک ورک کنه زمره به د زړه نه محبت لري شي مال سره به مینا کما شي اچ نه ورکه او چا پیره تی ګرځي نه وی سره مینا نه کمی اولاد یاتی ښه دا معنا ده الذي يوتي ماله نور عام لفظ ده خدای او بنیادی معنا ده چې مال سره د مینا کما شو نو ټول کارونه سم شو او کړه مازی عمل داسي چې هغه ټول اعمال د پاره بنیادی دا تزهید چې ده کنا چې مونږه لوګه دواوی قران اصول کې تزهید فی دنیا کنا دا ټول اعمال بنیاد ده ذکر ذکر نور دامت لبم دیا سړی یوتی مال او یتزکم چې ورکی مال دې د پاره چې خپل مال پاک کی زکات ته وباسي یتزکا دې د پاره چې خپل ځان پاک کی دې سره ومال احذر اندو من نعمت تجزان اعمال ورکی خدا سے چیزے ہیچا نمپا کی نشتا بغیر دا اللہ نا اولی کلق یو بندہ چال مال ورکی امداد ورسرکی اولی کئی زکا اغب اغو سرچتا احسان کرے اولی دنیا کی دا سی قسماوی سم وقتو نرازی کنا او بنده بل تا محتاج شی کلا چه او بنده چا سر احسانو کی دی بیا آغا نئی ری نو کلا والا یو شی ورکی کلا والا بل شی ورکی چا آغا احسانی پورا کم نو آغا ام سبت کار نده خکار ده حضورا چه دی تا خونرسی کنا خواه دمرا جر او سواب کو پاگی کی نشتا کنا خو بدل پورا کئی او دا انسان چی دے مال ورکی دا اللہ پا نم چالا نو بغیر دا احسان نا بغیر دا نم نا بغیر دا ملازی نا تاڑی روچت کار وما لی احدن اندو من نعمت او نوی دا ہیچا دا پارا دا دسرا سا احسان تجزا چیگنی داغی بدلا دا کولشیم ننا غصی نده دا ابو بکر ده خودباین ده چای احسان ادم را مالی ورکو دیر خلقی غصدو غلامان بینزی وابی غصد دیر گرانو آزاد بے نو پلارو تے اوزلوی ابو قحافا تا دو بکر پلارو بیا بنایا یا بچیا دا سی خلق اخلا اوزادوی چی سبا خودی پی سکار کی کنا ساجد خودی پی پورا کی کنا نو ستاغ خلق ازاده چی اگی اغوی پلار زیده زیده پار نازادو چه دما پا کار راشی زیده دنیا ده پار نازادو نبی علیہ السلام اولی دو چه بلال پا عذاب کیوں ظلمو نبکی بلال او بکر تیوی چه کدیر واغستو نیر ظلم پکین او بکر لگی وی نیم سیر سری وار کرو امیتا او تاوی چی دا غلام را بانده خرسه اگوی ولی نخرسو نو علی خرسو چی ومن سرو سره او تا لکن نیم سیر سری وار کرو امیتا بوتا یه سری دکی تاسلی دلی دی دکی سزای دی چی تمال دمرا سر را که اگوی دکی دیر زای دی نوے وسط آزادی ہے وما لی حدن عندو من نعمت تجزا دادا او بکر پشانتی خلقوی دا صورت دا غب حق کی نازل شوئے دے نا نازل شوئے دادا چی اغیر دیر اخکار مثال دے دا مانا ابو بکر اخکار مثال دے نور دار چاپ حق کی دے تر قیامت پوری خواہ چی اغا سے عمل سوک کئی اغا سے سخاوت سوک کئی هغه سي د الله په نوم باندې مال څوک ورکی بیریا او بی ضرر نه او بکر صدیق دې الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر صرف د پاره طلب درزا در خپل چړي رچته ولا سوف يرضى دې اصلي بشارت ده ولا سوف يرضى الله ډیر زردا چې رضا وشي او خوشاله وشي د دې خپل عملنا چې موږ کثیر شو سورة غاشیہ کی چوجو یوم اذن نعمت لسعیها راضیت فی جنت عالیت لا تسمع فیها لاغیہ دا خلق دکنا دا خوشحالی دنیا کی نشتا دا خوشحالی و قیامت کی خوا چه انسان تا دخل یوی یوی روپے کم عوضون ملاوی کنا ولا سوف یرضا التبرزاشی التبخشالش بار